nawet o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 maja, jest 16. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent jeszcze w tym roku będzie ponownie w Stanach Zjednoczonych, mówił w Trójce sekretarz stanu w Kancelarii Głowy Państwa. We Włoszech uroczystości ku czci żołnierzy generała Andersa. W Noc Muzeów, czyli tę noc, otworzy się dla zwiedzających historyczny budynek Pasty w Warszawie. Jeszcze w tym roku planowana jest kolejna wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. Poinformował o tym w Trójce sekretarz stanu w Kancelarii Głowy Państwa Krzysztof Łapiński. Jak dodał, o spotkaniu wspominał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. W jednym z ostatnich listów czy korespondencji pana prezydenta Trumpa do prezydenta Dudy padły takie zdania, gdzie prezydent Trump wyraża nadzieję, że dojdzie do spotkania jeszcze w tym roku. Minister Krzysztof Łapiński odniósł się też do spotkania prezydenta z burmistrzem Jersey City, do którego doszło przed pomnikiem katyńskim. Monument lokalne władze chciały przenieść, ostatecznie zostanie tylko przesunięty. Spotkanie wypadło właściwie, przekonywał minister Łapiński. Nie było żadnego spotkania oficjalnego przewidzianego, ani żadnego przewidzianego wspólnego składania kwiatów. Natomiast pan prezydent wiedział, czy domyślał się, że burmistrz może wykorzystać tą sytuację, czy tę okazję, żeby się tam pojawić. I chyba wszyscy się tutaj zgodzimy, że złą sytuacją by było, gdyby prezydent odwrócił się na pięcie, wrócił do limuzyny i zupełnie zignorował obecność gospodarza tego miejsca. To była optymalna sytuacja. Żadnego oficjalnego spotkania. Jak burmistrz się pojawił, to pan prezydent wykorzystał ten moment, żeby też w kilku słowach powiedzieć, jak ważny jest pomnik katyński dla Polski, dla Polaków. Na w Chicago Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda spotkają się dziś z Polonią. W lesie w okolicy Aqua Fondata we Włoszech odsłonięto tablicę upamiętniającą około 700 polskich żołnierzy generała Władysława Andersa. Zginęli w czasie II wojny światowej. W maju 1946 roku ich szczątki przeniesiono na polski cmentarz na Monte Cassino. Wcześniej polska delegacja złożyła wieńce m.in. przed pomnikiem upamiętniającym II Korpus Polski oraz przed monumentem upamiętniającym włoskich żołnierzy. Uroczystość zakończyła obchody 74. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Uroczystość rozpoczęła się od hymnów państwowych Polski i Włoch. Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, profesor Krzysztof Szwagrzyk, mówił, że w powojennej Polsce weterani zamiast defilady i kwiatów, odznaczeń i słów uznania spotkali się z prześladowaniem władz komunistycznych. Oddajemy honory wam wszystkim. To także z takim poczuciem, że trzeba wam tę krzywdę wynagrodzić. Podporucznik Bronisław Bełc mówił, że mimo iż od bitwy o Monte Cassino minęło 74 lata, ciągle towarzyszy mu wzruszenie, gdy wspomina tamte wydarzenia. Przeżycia takie, pomimo tyle lat, obsługiwałem łączność. Ciężko, bo tam góry, Pinemonte, Monte Cassino. Dojechaliśmy już, było koniec bitwy. Udało się, daliśmy radę. W uroczystości wzięli udział licznie zgromadzeni harcerze, Polonia z Włoch, a także motocykliści z rajdu katyńskiego. Z Aqua Fondata Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. Wracamy jeszcze do kraju. W Noc Muzeów, czyli w tę noc, otworzy się dla zwiedzających historyczny budynek Pasty. W programie m.in. spotkania z kombatantami, którzy opowiedzą o losach budynku przed wojną drugiego najwyższego wieżowca Warszawy, którego odbicie z rąk Niemców zajęło powstańcom 20 morderczych dni. Będą kombatanci z batalionu Kiliński i na żywo będzie można z nimi porozmawiać. Są to osoby, które brały udział w zdobywaniu Pasty w sierpniu 1944 roku. Być może i dowódca się pokaże. Pan Brzosko jest to ostatni żyjący dowódca kompanii zdobywającej budynek Pasty w 1944 roku. Mówił Mirosław Hada z Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego. Budynek Pasty można zwiedzać już od 18:00, a kolejny serwis w Trójce o 17:00. Chmury i słońce na przemian, od 15 stopni w Zakopanem do 21 w Szczecinie. W nocy jedynie lokalnie na południowym wschodzie słaby przelotny deszcz. Na wybrzeżu i Pomorzu silne zamglenia. Od 4-5 stopni miejscami na północy w rejonach podgórskich do 8-9 na południu. Cieplej na wybrzeżu i Podkarpaciu, miejscami 10 stopni. Niedziela słoneczna z temperaturą od 18 do 22 stopni. Chłodniej na wybrzeżu i w terenach podgórskich do 18. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz zapraszają na technologiczne zakupy w każdą niedzielę. Bez wychodzenia z domu. Wejdź na saturn.pl i skorzystaj z fantastycznej oferty. Zamów z dostawą do domu lub odbierz w sklepie od poniedziałku. Saturn. Technologia tak ma.

Niektórzy wolą pójść do czytelni niż w domu czytać, dlatego że nic nie rozprasza uwagi. Są to warunki higieniczne, ale takie czytanie w czytelni raczej nam się kojarzy z woluminem, z papierem, ze zwojem, z tym, co się kartkuje, z czego się wynotowuje, a rzadko kiedy z tabletem, laptopem bądź innym urządzeniem elektronicznym, z którego zczytujemy plik, który równie dobrze moglibyśmy zczytać w domu, w pociągu, w tramwaju, na łące. Ale ta zmiana dokonuje się w sposób naturalny. Profesor Aleksander Gisztor wspominał swoje pierwsze wyjazdy do biblioteki Sorbony i mówił, że była zamykana wraz z zachodem słońca. Uważano, że to jest ten właściwy moment, kiedy powinno się przestać czytać. I w sposób dość naturalny przeszliśmy do światła sztucznego i dzisiaj nikt tego nie kontestuje. I przejście od papieru, i nie jest to pierwsza rewolucja w historii bibliotek, do wersji elektronicznej też odbywa się dość płynnie. Co ciekawe, tablet nawiązuje do pierwszego nośnika faktycznie, czyli do tabliczki glinianej, na której zapisywano teksty. Dzisiaj podobnie na tablecie czynimy. Natomiast wersja kodeksowa, czyli ta książka, którą znamy, papierową, jest, wydaje się, optymalnym formatem dla istoty, która ma dwie ręce po 5 palców. Jest w stanie bardzo szybko, kartkując książkę, kartkując kodeks, dotrzeć do właściwego tekstu, nawet bez wyszukiwarki. One się w sposób naturalny dosyć uzupełniają. Badania zresztą pokazują, że nieco inaczej zachowuje się oko i mózg, korzystając z wersji elektronicznej, inaczej przy tym samym tekście, przy wersji papierowej. Czy to prawda, że kiedy czytamy wersję papierową, nasz umysł jest bardziej analityczny? Tak, jesteśmy przede wszystkim skupieni na tekście, znaczy śledzimy po kolei sekwencje liter, wyrazów, zdań i szybciej dochodzimy do sensu. Natomiast w przypadku wersji elektronicznej rzucamy okiem i oko szuka ciągu dalszego, linków. Rzeczywiście zupełnie inaczej się zachowuje, szybciej czyta. Obserwuję to chociażby u siebie. Jeżeli mam przeczytać szybko jakiś tekst, projekt ustawy, jakieś dokumenty, wolę wersji elektronicznej, natomiast dla przyjemności czytam w papierze. I taki podział jest chyba dla mnie też wygodny, bo czytam i dużo przyjemności, i czytam dużo profesjonalnie. Także biblioteki też w sposób naturalny przechodzą. Dzisiaj mamy prawie 10 milionów obiektów w Bibliotece Narodowej, ale do tego prawie 2 miliony 300 tysięcy w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona. W przyszłym roku będziemy mieli 3 miliony. Sposób dotarcia zatem do właściwego tekstu, ale też do pięknego obiektu znajdującego się w bibliotece, zwłaszcza jeżeli myśli się o takiej, jaką nakreślił Umberto Eco, jest możliwe. Nie mielibyśmy takiego wstępu do magazynów, chociażby Biblioteki Narodowej, ale także innych wspaniałych bibliotek, gdyby nie wersje cyfrowe. Hasło Biblioteki Narodowej z ostatnich lat, które realizujemy, brzmi: otwieramy magazyny. A nie możemy ich inaczej otworzyć, bez zniszczenia czy narażenia na zniszczenie pięknych rękopisów, przepięknych rysunków, rycin czy map, poza wersją elektroniczną. Także to się uzupełnia. Też pamiętajmy, że papier, którego używamy dzisiaj, to jest papier, który wszedł dopiero w latach 30. do użycia XIX wieku. Od XIII wieku używano zupełnie innego papieru. Także to nie jest ani pierwsza rewolucja w naszej historii bibliotecznej, nie wspominając oczywiście początku ery druku, która nadal jest krótszą erą od ery rękopiśmiennej. W historii bibliotek czy w historii piśmiennictwa 500 czy 600 lat to jest jednak krótszy okres niż ten rękopiśmienny. Wspominał pan, że raczej wszystko wskazuje na to, że będziemy posługiwać się oboma nośnikami, tym tradycyjnym papierowym i tym cyfrowym, ale jednak w Polsce ta rewolucja cyfrowa postępuje bardzo szybko. Mam wrażenie, że szybciej niż w innych krajach, kiedy jedziemy, nie wiem, przez Francję, kiedy jedziemy pociągiem we Francji czy metrem, często widzimy osoby korzystające z papieru, czy to czytając książkę, czy gazetę, często jeszcze gazetę na wielkiej płachcie i statystyki chyba też to potwierdzają, że tam nie ma załamania rynku książki papierowej. W Polsce natomiast, jako codzienny użytkownik kolei podmiejskiej, jeżeli widzę osoby czytające, to raczej na tablecie bądź innym elektronicznym przedmiocie. Badania pokazują, że w Polsce wersje elektroniczne książek wchodzą dużo słabiej niż na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie jednak mniej więcej 50% użytkowników czy czytających korzysta z wersji elektronicznych. W Polsce cały czas czekamy na to. U nas to jest kilka procent. W tej chwili około 8% czytających. Może to jest złudzenie użytkownika kolei podwarszawskiej, tak? To jest złudzenie Warszawy. Proszę pamiętać, Warszawa jest miastem dynamicznym, do którego przyjeżdżają bardzo ambitni czytające siłą rzeczy, więc czytelnictwo w Warszawie nie jest problemem i w metrze czyta się bardzo dużo, w kolei podmiejskiej czyta się dużo, w autobusie czy w tramwaju również. I żartujemy, że czytelnictwo najlepiej oddaje metro. Dopóki mamy dwie linie, to poziom czytelnictwa jest niewielki. Jeżeli będzie tyle linii i stacji, ile w Londynie, to czytelnictwo będzie na dużo wyższym poziomie. I może coś w tym jest, dlatego że w metrze widzimy osoby czytające. Minister kultury powinien wspomóc prezydent Warszawy w budowie kolejnych nitek. Zaliczyć wydatki transportowe do budżetu kultury to jest dobry pomysł. Ale ja mówię poważnie. Rzeczywiście, jeżeli widzimy ludzi czytających, to nas uzuchwala do czytania, jeżeli sami nie wynieśliśmy tego z domu, a wiemy z badań, że tak naprawdę zwyczaj czytania w wieku dorosłym wynosimy z domu. Jeżeli w domu nie widzimy dorosłych czytających, będziemy kojarzyć czytanie ze szkołą wyłącznie. Jeżeli nie ma książek w domu, nie będziemy uważali, że w naszym mieszkaniu powinny takie książki się znajdować. Ostatnie badania pokazały, że jeżeli nie ma w rodzinie dorosłego, przynajmniej jednej dorosłej osoby, która czyta, którą widzą dzieci z książką, to tylko w 13% będziemy rejestrować czytelników. Co się oczywiście przekłada też na nasze preferencje towarzyskie. Czytający przyjaźnią się z czytającymi, nieczytający z nieczytającymi. W grupie nieczytającej jest tylko 5% czytelników. I to też wyjaśnia, dlaczego bardzo często nam się wydaje, bo pan redaktor czyta, ja czytam, dlaczego tak niski jest poziom czytelnictwa, skoro wszyscy nasi znajomi, całe nasze otoczenie czyta. Właśnie dlatego my wychowaliśmy się w takim otoczeniu, zostaliśmy wychowani do czytania, dla nas czytanie jest po prostu częścią. My spotykamy się z czytającymi, czyli parafrazując słynne hasło, nie czytasz, nie idę z tobą na kawę. Tak, dokładnie tak. Są różne wersje tego. Każda jest uprawniona, dlatego że każdy ma inne oczekiwania. A mógłby się pojawić tutaj ktoś szalony, kto by powiedział, że czytanie jako czynność, która nie jest dla człowieka naturalna, jest pewnym wytworem kultury, jest uwarunkowana dostępnością środków technicznych przekazu, jest związana z czasem, kiedy jeszcze człowiek nie nauczył się utrwalać i przekazywać ruchomych obrazów. Te chyba są bardziej naturalne dla oka ludzkiego niż czytanie. Ergo może nie powinniśmy płakać, że czytelnictwo zanika. Rodzimy się analfabetami. Rzeczywiście możemy przeżyć całe życie bez czytania. My wiemy, że to nie będzie tak dobre życie jak u osób, które czytają, ale możemy tak przeżyć i wiele pokoleń tak żyło. Proszę pamiętać, że przed II wojną światową jeszcze ponad 20% Polaków było analfabetami. To nie jest taki ostatni bardzo czas, kiedy to się zmieniło, co też ma wpływ oczywiście na pewne zwyczaje czytelnicze. Ruchome obrazy, czy zmiana technologiczna, która nastąpiła w Polsce głównie po 1989 roku, sugerowałaby, że ci, którzy kiedyś czytali, masowo przestali czytać, bo zaczęli oglądać telewizję, czy korzystać z internetu, i badania temu stanowczo zaprzeczają. Najmniej w Polsce czytają starsi, 50, 60, 70-latkowie, osoby, które się wychowały przed zmianą technologiczną, przed internetem. I co więcej, bo tę grupę bardzo dobrze przebadaliśmy i większość z tych, którzy nie czytają, tych starszych twierdzi, że nigdy nie czytała. Ani w latach 60., ani 70., ani 80., poza okresem szkolnym. I to jest pułapka oczywistości, w którą wpadamy, uważając, że czasy są skandaliczne z powodu zmiany technologicznej, ludzie przestali czytać, a kiedyś po prostu siedzieli od rana do wieczora nad książkami i czytali Ulyssesa. Nie jest to prawda. Korzystali z innych rozrywek niż internet. Jak się do tego mają statystyki wydawnicze? Jarosław Iwaszkiewicz czy inni autorzy literatury polskiej, tłumaczenia literatury światowej na język polski w latach 60., 70., 80. to były nakłady nieporównywalne dzisiaj z niczym innym. To były nakłady idące w setki tysięcy egzemplarzy i to na bardzo ambitnej, często prozie. Rynek był regulowany, pamiętajmy o tym, że liczba tytułów, to było mniej więcej do 10 tysięcy rocznie, dzisiaj to jest prawie 40 tysięcy tytułów wydawanych w Polsce, to był rynek bardzo niewielki. Przed wojną, może powiem obrazowo tak, że stan liczby tytułów wydawanych przed II wojną światową osiągnęliśmy dopiero w latach 60., pod koniec lat 60. Rzeczywiście wydawano po II wojnie światowej, przede wszystkim Czytelnik, PIF wydawały w bardzo dużych nakładach książki, dlatego że nie było innej propozycji i nakłady schodziły bardzo dobrze. Proszę spojrzeć, co się wydarzyło po 89 roku w Polsce. Można było wydawać, wydawano wtedy ogromne ilości literatury, która wcześniej była niedostępna i nie chodzi tylko o romanse, czy kryminały, czy literaturę polityczną, science fiction, ale także wydawano literaturę naukową, do której wcześniej nie mieliśmy dostępu. Był to ograniczony bardzo rynek, nakłady były zresztą nie dyktowane samą potrzebą rynku, tylko po prostu decyzją polityczną bądź decyzją nierynkową. I bardzo często kupowaliśmy te rzeczy, które nie były koniecznie nam potrzebne. My pamiętamy, bardzo dobrze pamiętamy te tytuły, które udało nam się zdobyć, dlatego dobrze pamiętamy, że po prostu ich nie było i nie było też reszty tych tytułów, które byśmy chcieli. Dzisiaj mamy wszystkie praktycznie. Polska tłumaczy absolutnie większość potrzebnej literatury pięknej, dużą część literatury naukowej. Jesteśmy zresztą w czołówce państw na świecie tłumaczących z języka angielskiego, co jest i dobre, i złe. Widzimy, że to się zaczyna zmieniać, co jest dobrym znakiem. Znaczy zaczynamy znowu czytać polskich autorów. Jeszcze kilka lat temu w pierwszej dziesiątce czasami się zdarzył i bestsellerów, czasami zdarzył się jeden polski autor czy dwóch, a w tej chwili jest to często połowa całej pierwszej dziesiątki. To jest oczywiście głównie literatura popularna, ale nie ma innej drogi do czytelnictwa rzeczy wyrafinowanych niż poprzez czytanie rzeczy popularnych. To nie jest tak, że albo nie czytamy niczego i jesteśmy w stanie przeczytać bardzo skomplikowany tekst, wymagający. Musimy jednak uczyć się czytać, dlatego czytanie od najwcześniejszych lat jest tak istotne. Poruszył tutaj pan bardzo ważny problem. Mam znajomego, który oburza się na wszystkie projekty promocji czytelnictwa, mówiąc, że tu nie chodzi o to, żeby czytać literaturę, ale żeby czytać dobrą literaturę i że lektura złej literatury może wyrządzić szkody większe niż analfabetyzm. Tu powołuje się na przykłady naszych niektórych dziadów i pradziadów, którzy osiągnęli głęboką mądrość życiową, nie zepsuci przez złą literaturę. Człowiekowi głupiemu i mądra książka nie pomoże, a człowieka mądrego zła nie zepsuje. To jest parafraza innego powiedzenia. Rzeczywiście jest tak, że wolelibyśmy, żeby wszyscy czytali książki mądre, czy nas bardzo budujące pod każdym względem. Ale pamiętajmy też, że czytamy z różnych powodów, dla różnych przyczyn. Czytamy nie tylko po to, żeby się zbudować wewnętrznie, jak nazywamy to włączyć się kulturowo, bo czytanie włącza w wielu wymiarach. Włącza nas do wspólnoty, znaczeń, bohaterów, wyobrażeń, ale zwyczajnie nas włącza jako ludzi do bycia świadomymi, aktywnymi, ciekawymi, bogatymi wewnętrznie. Ale czytamy także dla przyjemności. Czytamy po to, żeby odpocząć. Czytamy po to, żeby poznać coś, czego nie znamy, ale też czego nie chcemy. Nie czytamy tylko po to, żeby budować się solidnie. Część naszego życia jest częścią czasu, który spędzamy dla przyjemności. Umberto Eco nawet pisał o tym, że każdy intelektualista ma gdzieś za piecem schowany dobry kryminał. I słusznie, i oby ten piec był duży. Czytamy dla różnych przyczyn i też w różnym okresie naszego życia. Inaczej czytamy zachłannie, łapczywie w wieku 13, 15, 17 lat, kiedy chcemy poznać świat i czytamy wtedy wszystko, to co później może, na co później nie mielibyśmy ochoty, czasu czy nawet zwykłej cierpliwości. Inaczej czytamy, kiedy mamy raka i spodziewamy się rychłej śmierci. Inaczej czytamy, kiedy jesteśmy nieszczęśliwi, nieszczęśliwie zakochani, albo kiedy mamy kłopoty z dziećmi. Są różne potrzeby przy czytaniu i też różne lektury są. Szczęśliwie od wynalezienia druku opublikowano jakieś 1 200 000 tytułów w Polsce, na świecie pewnie około 150 milionów w tej chwili tytułów. Także jest z czego wybierać. Niedawno powstał tekst, który przeczytałem z przyjemnością, bo on w dużym stopniu opowiadał o rzeczy oczywistej, o której nie pamiętamy, że większość, nie większość, ale duża część książek to są książki niepotrzebne, książki głupie i szkodliwe. Tak, oczywiście, że takie też powstają. I powstawały kiedyś. I w XVI, i XVII, i XVIII, i XIX wieku. A to, że dzisiaj biblioteki są pełne traktatów różnego rodzaju i książek bardzo poważnych, to wynika nie tylko z tego, że były duże nakłady właśnie takiej literatury, bo zawsze największe były nakłady literatury popularnej, tylko dlatego, że te książki po prostu nie zostały zaczytane. Tu przypomnijmy Don Quixota i jedną ze słynnych początkowych scen, kiedy miejscowy proboszcz każe palić romanse, które psują duszę dziewcząt okolicznych. Taki, oczywiście takie lektury są i należy wspomnieć XVI-wieczną literaturę jarmarczną, literaturę, która była powszechnie sprzedawana, której w tej chwili poszukujemy bardzo intensywnie, nikt jej niestety nie przechowywał we fragmentach, ją tylko znamy, ale o Marchaucie, jak sądzę, większość z nas słyszała i to były największe nakłady, nie traktaty polityczne, teologiczne czy historyczne. I o ile Jan Kochanowski osiągał duże nakłady, czy Szymon Szymonowic, co wiemy z autorzy bestsellerów, co wiemy z tego, że ich piratowano. Mhm. Też poszukujemy tych pirackich nakładów. Także wiemy, że na pewno byli dobrze sprzedającymi się autorami. Czyli nawet w świecie sprzed wynalezienia praw autorskich istniało zjawisko piractwa? No, oczywiście prawa autorskie, jeżeli mówimy o konwencji berneńskiej, chodzi o przywilej na druk, bo żeby wydrukować, trzeba było mieć pozwolenie. Nie każdy mógł wszystko wydrukować. W Polsce, gdzie akurat cenzura praktycznie nie istniała, o co miały zresztą inne kraje do Polski pretensje. Na przykład król angielski do polskiego posła w XVII wieku zgłaszał pretensje, że w Polsce ukazał się drukiem tekst go szkalujący. Polski poseł odpowiadał, ale w Polsce nie ma cenzury, każdy może sobie wydrukować, co chce. I rzeczywiście w dużym stopniu tak było, ingerencje cenzorskie były bardzo rzadkie. Właściwie to było kilka lub kilkanaście, które możemy wymienić, o których dobrze pamiętamy właśnie dlatego, że były tak rzadkie, podczas gdy w innych krajach w owym czasie cenzura była narzędziem politycznym bardzo poważnym. I oczywiście wspominamy, że pierwsze wydanie drukiem Jana Długosza na początku XVII wieku zostało skonfiskowane przez Zygmunta III, czy na polecenie Zygmunta III, dlatego że w niekorzystnym świetle przedstawiało część Jagiellonów, z którymi Wazowie czuli się związani w sposób oczywisty rodzinnie. Także rzeczywiście ten pierwszy nakład został cofnięty, ale to są pojedyncze zupełnie przypadki. Także wracając, czy czytać literaturę popularną, czy czytać literaturę wyrafinowaną, jedno z drugim jest powiązane, ale jeszcze raz powtarzam. Jeżeli ktoś nie czyta niczego i nie odczuwa potrzeby, a naturalnej potrzeby czytania nie odczuwamy, to nie sięgnie po bardzo mądre książki. Dopiero może po 10, 20, 50 czy 100 książce lżejszej, może zapragnie czegoś lepszego. Ja w to wierzę, że ludzie, jeżeli są świadomi i są aktywni, prędzej czy później chcą być po prostu lepsi, być trochę wyżej niż są. Przynajmniej co jakiś czas nas taka pokusa nachodzi. trójkowym chuliganie literackim Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej. Za nami targi książki i tydzień bibliotek, bardzo ważny dla Biblioteki Narodowej. Mamy wielki sukces Polony. Jeszcze niedawno pamiętam komunikat, że 2-milionowa pozycja trafiła do biblioteki, teraz powyżej 2 300 000, wkrótce 3 miliony. A przeciętny użytkownik Biblioteki Narodowej z czego korzysta? Absolutna większość naszych czytelników to są pracownicy różnych zawodów, przede wszystkim wolnych zawodów. Bardzo wielu naukowców, bardzo wielu dziennikarzy, nie tak wielu nauczycieli, mniej więcej 1/3 to są studenci. Odkąd biblioteki uczelniane zaczęły budować swoje księgozbiory, przede wszystkim nie tylko publiczne uczelnie, ale przede wszystkim prywatne zaczęły budować i papierowe, ale przede wszystkim elektroniczne księgozbiory, wtedy potrzeba wizyty w Bibliotece Narodowej już była mniejsza i z tego się cieszymy, bo pełniliśmy jakąś rolę zastępczą. W tej chwili z roku na rok coraz więcej jest naukowców, tych osób, które korzystają z unikatowych zbiorów Biblioteki Narodowej, bo oczywiście biblioteka, jedna z zresztą z najstarszych bibliotek narodowych na świecie i jedna z największych, była budowana po to, żeby zachować dla wszystkich całość piśmiennictwa polskiego oraz najcenniejsze skarby języka, kultury polskiej. Także nie powinna to być biblioteka powszechnego użytku w sensie studenckim czy książek czytanych dla przyjemności, ale rzeczywiście ta jedna z 32 tysięcy w Polsce istniejących, ta jedyna zachowująca całość piśmiennictwa, nie w kontekście 50, 100 czy 200 lat, ale w kontekście 1000, 2000 lat. Najstarszy rękopis u nas pochodzi z II wieku, ale też znajduje się zdanie, od którego polska historia się zaczyna, czyli zdanie: Dąbrówka przybyła do Mieszka, i drugie, wiersz niżej: Mieszko został ochrzczony, Mysko dux baptizatur. A zatem w tej perspektywie patrzymy na nasze zbiory i ich zachowanie. I oczywiście to dotyczy i w tej chwili ponad 30 tysięcy rękopisów, ale także tych wszystkich książek, nawiązując do wcześniejszego wątku, i mądrych, i głupich, bo proszę pamiętać, że gromadzimy absolutnie wszystko, nie tylko te mądre, wspaniałe książki, ale także całość głupich, brzydkich książek, także te, które o nas świadczą i o poprzednich pokoleniach. Po to jest ten depozyt narodowy czy państwowy w każdym kraju, żeby móc świadczyć o tym, co każde pokolenie, każda epoka sobą przynosiła. Myślę jeszcze o takiej sprzeczności, czy też trudności. Ten proces cyfryzacji i jednak częściowego odchodzenia od papieru dotyczy przede wszystkim tych segmentów rynku książki, gdzie nakłady zawsze były małe i gdzie trudno było komercyjny sukces. Myślę na przykład o książce akademickiej, o książce naukowej. To trend nie tylko polski, ale bardzo mocno zaznaczający się na świecie, że wydawnictwa akademickie przenoszą się do wersji cyfrowych. Łatwiej, taniej jest je wypuścić. Z drugiej strony ten proces czytania, o którym mówiliśmy, jest bardziej korzystny, jeżeli czytamy książkę papierową. A zatem ta książka, która jest najtrudniejsza w analizie i wymaga najbliższego kontaktu z tekstem, powinna być na papierze, a jest coraz częściej książką cyfrową. A ta, po której wystarczy, że oczka sobie będą biegły, czyli często książka popularna, pozostaje na papierze. Polska nie jest typowym krajem pod tym względem, bo wydawałoby się, że nauki ścisłe, przyrodnicze będą szczególnie reprezentowane w cyfrze. W Polsce tak nie jest. My to widzimy w Bibliotece Narodowej, dlatego że katalogujemy wszystko, co do nas trafia, w trybie zresztą 24-godzinnym. Każda książka, każde czasopismo, każda mapa, wszystko, co do nas trafia, następnego dnia jest już skatalogowana. Stąd wiemy, ilu katalogerów potrzeba dla każdej z dziedzin. I ku mojemu zaskoczeniu zauważyłem, że potrzebujemy bardzo dużo katalogerów do medycyny, która wydawało się przeszła już całkowicie do cyfry. Okazuje się, że jednak mamy jakieś przywiązanie do papieru. Uważamy, że jeżeli coś ma mieć znaczenie w ważne znaczenie naukowe, to powinno być obok wersji cyfrowej jednak wydrukowane w papierze, nawet w 50 czy 100 egzemplarzach. I to widać, to pewnie szybko się zmieni i literatura naukowa ze względu na szybkość, na bardzo duży postęp w naukach będzie cyfrowa, ale też na szybkie dezaktualizowanie się treści, a zatem koszty ponoszone przez biblioteki przy instytutach naukowych na przechowywanie papieru, to są konkretne i bardzo duże koszty, będą ograniczone. Tańsze jest utrzymanie serwerów? Najlepsze jest oczywiście rozwiązanie chmurowe, znaczy dostęp do konkretnych zasobów poprzez internet, a nie trzymanie koniecznie u siebie. Ale wtedy pojawia się taki lęk, że jedno nieodpowiedzialne naciśnięcie przycisku kasuj, albo nie daj Boże, wielki kryzys nuklearny na świecie pozbawi nas całych zasobów kultury. Jednak papier przechowywany gdzieś często w skrzyniach, po piwnicach. Polska doświadczyła wyjątkowo mocno tego barbarzyństwa kulturowego, ale mimo to gdzieś tam książki przechowywano. Książkę elektroniczną tak naprawdę bardzo łatwo możemy zniszczyć. Trzeba mieć oczywiście zapasowe kopie i temu służą również biblioteki narodowe. W podziemiach Biblioteki Polskiej Narodowej w Alei Niepodległości, gdzie kiedyś była wielka drukarnia, dzisiaj jest wielka serwerownia, ale także są zapasowe magazyny poza Warszawą, które pozwalają zachować. Ale odpowiem inaczej, bo ten strach oczywiście jest i on jest naturalny, ale odpowiem inaczej. Wszystkie nasze pieniądze, wszystkie banki, są obsługiwane chmurowo i strata naszych zasobów cyfrowych oczywiście będzie dotkliwa, ale ten paraliż dotknie dużo bardziej istotne dla nas elementy życia, poczynając od banków, a kończąc na elektrowniach. My przyjmujemy takie rozwiązania, żeby można było nawet przy kryzysie energetycznym czy przy różnych zagrożeniach, o których może nie ma sensu mówić tutaj, przetrwa. Oczywiście to jest jakiś koszt. Tak jak nie przetrwała duża część kultury pisanej na papirusie ze względu na słabą jakość, czy wspomniane wcześniej tabliczki, na których zapisywano, które w sposób nietrwały się zachowywały i mamy niewielkie zbiory tabliczek glinianych. Również w Polsce zresztą to było tani sposób zapisywania treści. To jest oczywiście kłopot i cyfra ma swoje zalety, ma swoje wady. Biblioteki narodowe, tak jak nasza, mają za zadanie zachować nie tylko wersje papierowe, co jest oczywiste, ale także wersje elektroniczne. Straty, o których pan redaktor mówi, w Polsce były największe w ogóle na świecie. I należy o tym pamiętać, że my tak naprawdę wnioskujemy z bardzo małego fragmentu źródeł o polskiej kulturze dawnej, ale także tej XIX i z początku XX wieku. Ta strata była tak dotkliwa i tak powszechna, że przyjęliśmy ją jako coś oczywistego i dzisiaj dopiero o tym przypominamy, że w XVIII wieku mieliśmy największą bibliotekę publicznie otwartą w Europie, czyli Bibliotekę Rzeczypospolitej, pierwszą bibliotekę narodową otwartą przez braci Załuskich w Warszawie. To było 400 tysięcy woluminów, 11 tysięcy rękopisów średniowiecznych i nowożytnych. Ogromna biblioteka w owym czasie, publicznie otwarta. Zazwyczaj tak wielkie biblioteki były zamknięte. W czasie II Rzeczpospolitej zgromadziliśmy jeden z największych zbiorów rękopisów w Europie, 52 tysiące rękopisów. Przetrwało wojnę 2 tysiące. Nie w wyniku działań wojennych. Większość z tych obiektów została po prostu naumyślnie podpalona przez Niemców. I straciliśmy 50 tysięcy rękopisów. Większość z nich nikt nie przeczytał. Nie wiemy do dzisiaj, co się w nich znajdowało i nigdy już się nie dowiemy. Straciliśmy 80 tysięcy inkunabułów i starych druków. Straciliśmy 100 tysięcy rycin, rysunków unikatowych i map. To są ogromne liczby, a to jest tylko jedna biblioteka narodowa. W skali kraju straciliśmy 70% zasobów wszystkich bibliotek i archiwów. I oczywiście do czasu zniszczenia Biblioteki Narodowej w Iraku możemy mówić, że to jest bez precedensu strata w historii kultury światowej. Można to sobie wyobrazić, że mamy jeden komputer, jeden twardy dysk, na którym gromadzimy wszystko, co się działo w naszym życiu, całe nasze zbiory fotograficzne, całą naszą bibliotekę i pewnego dnia ten komputer. Dlatego trzeba archiwizować, trzeba świadomie postępować, albo część drukować. Tylko proszę pamiętać, papier. Drukować internet. Papier czy filmy na nośnikach fizycznych to nie jest też trwały materiał. Papier, który my znamy, jest papierem kwaśnym. Jeżeli wezmą Państwo gazetę z lat 60., 70. czy 80., będzie przelatywała bardzo często już przez palce. Dlatego, że papier, na którym drukowano książki, gazety, ulotki, wszystko właściwie, od lat 30. XIX wieku do lat 90. XX wieku jest papierem kwaśnym. Także przetrwają tylko dwie biblioteki. Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska. Bo tylko te dwie biblioteki mają bardzo drogie instalacje odkwaszania. My już właściwie skończyliśmy odkwaszanie wszystkich książek XIX i XX wiecznych. Kończymy odkwaszanie czasopism, które są dużo trudniejsze, nie są zszyte, są wielkoformatowe. Także nie żyjmy w takim przekonaniu, że te zasoby archiwalne, które mamy w naszych biurkach i na naszych półkach stojące z lat 60., 70. XX wieku, to one przetrwają. One się prędzej czy później rozsypią w zależności od tego, jakiej jakości jest papier. Także wersja cyfrowa w tym kontekście nie jest taką znowu nietrwałą, bo ta tradycyjna jest równie, może nie równie, ale też nietrwała. Najlepiej przetrwa pergamin i najlepiej przetrwa papier, który stosowano od XIII wieku w Europie do początku wieku XIX. Rzeczywiście on wygląda, jakby wczoraj był wyprodukowany. I komu to przeszkadzało? Był po prostu bardzo drogi. Jeżeli chcieliśmy mieć duże nakłady książek i tanią książkę, trzeba było zmienić formułę. Trójkowym chuliganie literackim Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej. Biblioteka to nie tylko tom wydane, to także rękopisy i pamiątki po wielkich postaciach literatury. Stany Zjednoczone mają taką swoją tradycję. Chyba są nawet w czołówce państw, które gromadzą archiwalia po intelektualistach i pisarzach. W Polsce to bardzo często funkcja właśnie Biblioteki Narodowej, Biblioteka Narodowa od Herberta do Maryli Rodowicz. Tu nawiązuje do słynnej wystawy z przełomu roku, kiedy to pokazano zbiory, które Maryla Rodowicz przekazała do Biblioteki Narodowej. W ostatnich, rzeczywiście od 2006 roku, Biblioteka Narodowa bardzo intensywnie gromadzi spuścizny, przede wszystkim literackie. W ostatnich 5 latach tylko zgromadziliśmy 300 spuścizn i archiwów literackich, od tych wielkich jak właśnie Zbigniew Herbert, niemal komplet twórczości, ale także kilka tysięcy listów i kilka tysięcy rysunków, o czym niewiele osób wie, samego Herberta, ale także Czesława Miłosza, Leszka Kołakowskiego, więc nie tylko literaci, ale także intelektualiści, w tym historycy, filozofowie. Bardzo rozwijana też część kompozytorska, muzyczna i jesteśmy świadomi, że mamy największą część spuścizny rękopiśmiennej Fryderyka Chopina, bo u nas się znajduje, ale chcemy dołączać tych wielkich żyjących, czy niedawno zmarłych, i takim największym wydarzeniem zeszłego roku było archiwum Henryka Mikołaja Góreckiego. Dzięki temu w Polsce już się znajduje, jest własnością Biblioteki Narodowej, od pierwszego opusu do ostatniego, wszystkie dzieła i z okresu awangardowego, i cykl z country, ale także wszystkie symfonie, łącznie ze słynną trzecią symfonią, aż do ostatniego dzieła. Całe archiwum z tym związane, czyli nie tylko mamy Beatus Vir, dzieło zamówione przez Jana Pawła II, jeszcze jako Karola Wojtyły, na niecały rok przed wyborem, jego list zamawiający jako mecenasa, ale także dzieła późniejsze, czy pojedyncze rękopisy, które udaje nam się odnajdywać. Takim wielkim wydarzeniem dla nas w zeszłym roku był zakup rękopisu Juliusza Słowackiego, autografu. Udało się znaleźć dzięki pomocy Trójki polskich polonistów rękopis, który znaliśmy tylko w połowie, w drugiej połowie. Zazwyczaj się zna początek, koniec gdzieś w czasie wieków ulega zniszczeniu. To było odwrotnie. Nie było początku, był koniec. A widzieliśmy, że wiersz istnieje, bo pisał o tym w liście do matki. I odnaleźliśmy rzeczywiście całość. Jeden z dwóch wierszy Juliusza Słowackiego napisany po francusku. Także mamy w tej chwili całość tego wiersza, jak mówię, pierwsza połowa w ogóle była nieznana. Mamy pewien kłopot z tym związany, dlatego że drugą połowę z francuskiego na polski przetłumaczył Leopold Staff. Dawno, jak państwo potrafią sobie wyobrazić. Teraz nie wiemy, jak będzie ten wiersz funkcjonował, bo trzeba tą pierwszą połowę przetłumaczyć i znaleźć kogoś rangi Leopolda Staffa. Także to jest zadanie jeszcze przed nami. Także tych archiwów wspaniałych, które przyjmujemy, jest bardzo dużo, i zarówno dawniejszych, jak i tych bardzo współczesnych. W archiwum Marii Rodowicz było kontynuacją przyjęcia archiwum Agnieszki Osieckiej, wspaniałego archiwum Agnieszki Osieckiej, który katalog, obszerny katalog już został opublikowany, i w tej chwili przyjmujemy archiwa osób związanych z Agnieszką Osiecką. Przekazała również nie tylko Maryla Rodowicz, zresztą bardzo ciekawe archiwum, chociażby z płytami analogowymi wydawanymi w różnych miejscach na świecie. Biblioteka Narodowa gromadzi również egzemplarz obowiązkowy każdego nagrania muzycznego wychodzącego na nośnika, więc chcemy mieć komplet również płyt. To nam znakomicie uzupełniło zbiory. Ale na przykład Hanna Bakuła przekazała swoje archiwum związane z Agnieszką Osiecką. I to jest wątek, który warto poruszyć. Obok bardzo wyrafinowanej kultury, Chopin, Górecki, archiwa również innych kompozytorów, jak Grażyna Bacewicz, Grzegorz Fittelberg, Tadeusz Strugała przekazał nam swoje całe archiwum. Zaczynamy gromadzić albo zastanawiać się, w jaki sposób zachować kulturę popularną. I pomysł nie był do końca nasz wyłącznie. Anglicy po raz pierwszy zaczęli się nad tym zastanawiać kilka lat temu. Powstała wielka wystawa o Davidzie Bowiem i o The Rolling Stones, dwie osobne wystawy, które w bardzo poważny sposób zaczęły zastanawiać się, jak przestrzeń naszej wyobraźni, którą w dużym stopniu od lat 60. buduje kultura popularna, zachować dla przyszłych pokoleń. I my mieliśmy doświadczenie z budowy archiwum jazzu polskiego. Zaraz po tych wielkich naszych kompozytorach postanowiliśmy zgromadzić wszystko to, co jazz polski wytworzył. Przede wszystkim mamy całe archiwum Krzysztofa Komedy, ale do niego doszły na następne archiwa, ponad 40 w tej chwili archiwów, aż do Włodka Pawlika, który jest twórcą bardzo dynamicznym i młodym, ale uznaliśmy, że warto, żeby przynajmniej część tego archiwum do nas trafiła, i dzięki temu mamy niemal komplet. Przygotowujemy wniosek do UNESCO, aby wpisać jazz polski jako fenomen na listę pamięci świata. Jazz, dzięki któremu ta przestrzeń wolności w latach 50. i 60. w sposób niekontrolowany się rozwijała. Ale żeby to zrobić, trzeba było zgromadzić całe archiwum. I to doświadczenie już mieliśmy. Teraz zastanawiamy się, w jaki sposób muzykę rozrywkową, czy muzykę popularną, szczególnie z lat 50., 60., 70., 80., zachować. To jest to pytanie, które postawiliśmy, otwierając wystawę Wszystkie Małgośki Świata. I pierwszym archiwum Maryli Rodowicz, już będziemy o tym informować, dochodzą następne archiwa wielkich polskich gwiazd. Musimy się zastanowić, w jaki sposób to przekazać. Wystawa Wszystkie Małgośki Świata opowiadały ją dla niektórych o Marii Rodowicz, a dla nas opowiadała głównie o tych wszystkich Małgosiach, które w Marii Rodowicz widziały świat zachodnioeuropejski, była tym przeniesieniem muzyki popularnej z Zachodu do Polski, taką rolę trochę pełniła. Czy ten obraz nam się dzisiaj podoba, jak widzimy siebie w latach 70. czy 80.? Są różne. A czy to nie jest jakieś ratowanie się przed czymś, co nadciąga w sposób nieubłagalny? Większość archiwów pozostałych po wielkich pisarzach z przeszłości to jest ich korespondencja. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić, że kiedy przyjdzie nam zajmować się spuścizną po Szczepanie Twardochu, Jakubie Żulczyku, Łukaszu Orbitowskim, że jakaś korespondencja w dawnym stylu zostanie i maili chyba Biblioteka Narodowa nie będzie archiwizować, zwłaszcza, że sami mamy dosyć swobodny stosunek do tego, więc ratujemy się i szukamy pamiątek po kulturze popularnej. Nie, to nie jest tak, bo w kulturze popularnej jeszcze mniej tego jest. Znaczy, jeżeli ktoś dzisiaj zachowuje po sobie ślady, to raczej ci z kultury wysokiej niż kultury popularnej. I zawsze będzie w bibliotekach czy archiwach przeważała ta grupa bardziej świadoma swojej roli niż grupa aktywna, tworząca bez tej świadomości. To na pewno. Można przekazywać maile w wersji elektronicznej do Biblioteki Narodowej. My jesteśmy na to gotowi. Tak jak przyjmujemy wszystkie... Na jaki adres wysyłać? Jest bramka uruchomiona na naszej stronie, specjalna bramka do przekazywania publikacji elektronicznych. Natomiast dzisiaj już zaczynamy otrzymywać archiwa papierowe z twardymi dyskami i to jest kwestia po prostu przeniesienia na inny nośnik. To jest kwestia techniczna dość poważna, ale do załatwienia. Natomiast bardzo często ratujemy się tym, jeżeli warto wykorzystać ten termin, ratujemy się tym, że korekty bardzo często wykonujemy na papierze. I my współczesnych pisarzy, też zaprosiliśmy kilka lat temu młodych pisarzy do tworzenia kolekcji współczesnej literatury polskiej i to było działanie głównie edukacyjne. Znaczy chcieliśmy właśnie uświadomić im to, o czym pan redaktor mówi, że to, co tworzą, będzie ważne kiedyś dla przyszłych pokoleń i żeby starali się zachowywać jakieś wersje, nawet papierowe, swoich tekstów, wydruki z poprawkami. I korekty książek są znakomite do tego, że część z nich nie wyrzuca. Ale to nie dotyczy tylko młodych. Pamiętam moje pierwsze spotkanie z Ewą Lipską, kiedy prosiłem ją o przekazanie swojego archiwum, a mnie poinformowała, że ona z zasady wszystko wyrzucała i dopiero od tej rozmowy przestała wyrzucać. Także to nie jest kwestia tylko młodych i nośników, ale w dużym stopniu wyrzucano. W tej chwili przyjmujemy wielkie, wspaniałe archiwum Marka Nowakowskiego. Zresztą Marek Nowakowski za życia już przekazał dużą część wszystkim swojej twórczości. Dzisiaj przeglądamy już korespondencje, inne teksty i rzeczywiście też dużo przy tej okazji się orientujemy, jak wiele sami nieświadomie wyrzucaliśmy, nieświadomi wartości niektórych obiektów, ale odnalezienie pudełka z lat 80., w którym Herbert przysłał Nowakowskiemu jakieś książki. Książki się chyba nie zachowały. Zachowało się pudełko ręką Herberta opisane. To jest wielka przyjemność. I tych obiektów również, nie takich typowych rękopiśmiennych, mamy dużo. No, to jest oczywiście i kożuch Marka Chłaski, który do nas trafił z częścią zbiorów z Maison Lafitte. Ale to ostatnio chociażby z archiwum Bogdana Paczowskiego, wspaniałego architekta i osoby bliskiej emigracji polskiej, francuskiej, trafił barometr Witolda Gombrowicza, więc Witold Gombrowicz jest taką naszą słabością, dlatego że mamy niewiele z jego dzieł. Takie przyjemności tylko w Bibliotece Narodowej, od pierwszego zdania zachowanego w języku polskim po kożuch Marka Chłaski i kajecik Marii Rodowicz. Naszym gościem był Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja, Mateusz Mateszkowicz, już się z Państwem żegnam. Do usłyszenia.